Είναι το thepressproject.gr και η Φάρμα των Ζώων. Γεια σας, καλησπέρα. Είναι ο Θάνος Καμίλαλης, ο Κωνσταντίνος Πουλής, στην καθημερινή μας εκπομπή για τα ζώδια και άλλα. Ελπίζουμε να είστε όλοι καλά και ευχόμαστε καλό μήνα. Καλό μήνα. Με το καλό. Ένας υπέροχος μήνας ξεκινάει. Να πούμε ότι αυτά που ίσχυσαν τον προηγούμενο μήνα δεν θα τα ξαναδούμε. Δηλαδή. Είναι... Θυμάστε όσα σας στεναχώρησαν τον προηγούμενο μήνα. Τελειώσαν. Ανήκουν όλα στο παρελθόν. Αυτό είναι το καλό με αυτές τις ευχές αυτού του τύπου, με τα καλό μήνα κτλ. Ότι ό,τι είχες πριν που σε ανησυχούσε, σε δυσκόλευε, τώρα ξαφνικά καινούριος μήνα. Πάνε αυτά. Mm-hmm. Τα σκέφτεστε ότι ανήκουν όλα αποφασιστικά πια στο παρελθόν. Γεια σου, γεια σου. New month, ζωή. New me. Ακριβώς. Ακριβώς. Αυτό σκέφτεται. Αυτό σκέφτεται και η κυβέρνηση και λέει εντάξει τώρα. Ό,τι είπαμε, είπαμε. Εντάξει. Και αν έγινε τώρα, αν συζητούσαμε, σου λέει, τον Οκτώβριο για σκάνδαλο παρακολουθήσεων, φτάνει αρκετά. Και αν συζητήσαμε λίγο για τον Ανδρέα Πάτση, εντάξει, το συζητήσαμε. Τι άλλο να προκύψει. Mm-hmm. Λοιπόν, καλησπέρες στους αγαπημένους, αγαπημένες από όπου και αν μας ακούτε, είτε αν είστε στο κανάλι μας στο YouTube, είτε στο ραδιόφωνο The Press Project, είτε από όποια πλατφόρμα γενικά για μας ακούτε, από ποιο σημείο του σύμπαντος και μας ακούτε, από ποιο σημείο της μέρας σας και αν μας ακούτε. Καλό σας μήνα, σύντροφοι, λέει η Μαλού. Εγώ και ο σκύλος μου σας χαιρετάμε και περιμένουμε να σας ακούσουμε. Ο σκύλος μου, μεγάλος φαν σας. Συνδρομή να κάνει ο σκύλος, παρακαλώ. Με δεδομένο ότι ο σκύλος δεν είναι πελάτης, δεν νομίζω ότι μπορούμε να ενθουσιαστούμε για το σκύλο. Εκτός αν θέλεις να του κάνεις μια συνδρομή δώρο. Mm-hmm. Να πεις αχ, μωρέ, κοίταξε το πώς ακούει. Κοίταξε το. Ο παππούς μου έβλεπε τηλεόραση με τη γάτα του. Και ισχυριζόταν ότι παρακολουθούσε και η γάτα του. Οκ. Okay. Δηλαδή έκανε, σχολίαζε γάτα. Δηλαδή και τώρα ο σκύλος σχολιάζει. Αν πούμε Κυριάκος Μητσοτάκης θα γαυγίσει. Νομίζω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις τα ζώα απλώς κάθονται δίπλα και κοιτάζουν και εκείνα την οθόνη. Οπότε με αυτή την έννοια δικαιολογείται να πεις ότι παρακολουθώ με τη γάτα μου ή παρακολουθώ με το σκύλο μου, αλλά δεν ξέρω αν μπορείς να μοιραστείς τα υπόλοιπα συναισθήματα. Τώρα, αν μας βλέπει και κουνάει την ουρά του ο σκύλος, πράγμα το οποίο δεν το γνωρίζω, οχ, η Δέσποινα λέει στο δρόμο για συνέντευξη. Ω, καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία, Δέσποινα. Να σκίσεις, να σκίσεις. Πες τους, άμα σε ρωτήσουν πώς φαντάζεσαι τον εαυτό σου σε 10 χρόνια, πες να σας έχω εξαγοράσει με επιθετική εξαγορά. Είμαι εκατομμυριούχος που θέλει να γνωρίσει ως απλή εμπειρία πώς είναι να είσαι εργαζόμενη. Ωραία. Και ο Παντελής, σε 10 λεπτά θυμίστε μου να βγάλω τα μακαρόνια. Το έγραψε 2 και 9, 2 και 19 θα στο θυμίσουμε, Παντελή. Μισό λεπτάκι. Εννοείται. Θα βάλεις ειδοποίηση. Θα βάλω ανάποδη, λοιπόν, αντίστροφη μέτρηση. Mm-hmm. 4, 5, 6, 7, 8... 9. Υπέροχα ξεκινάει ο μήνας στη Φάρμα των Ζώων. Λοιπόν, εντάξει. Παιδιά, εδώ δεν χαλάμε χατήρι, ξέρετε, ευχές, συμβουλές μαγειρικής, ζώδια, για όλα, είμαστε εδώ πέρα. Λοιπόν. Συμβουλές για ερωτικά κλπ. Τι είναι, Θάνο? Νέος μήνας. Ναι. Και η κυβέρνηση θα αφήνει όλα πίσω, όπως είπες και εσύ νωρίτερα. Πολύ σοφά. Πολύ σοφά. Όπως είπες και εσύ, πολύ σοφά. Δεν υπάρχουν τραγούδια με αυτό, έτσι, καψούρικα. Τότε, σε ξεπερνάω, σε αφήνω πίσω, πάρα πολλά. Αλλά δεν μου έρχεται τώρα κάποιο που να ταιριάζει. Δεν μου έρχεται ούτε εμένα και νομίζω ότι δεν θα έρχεται ούτε και στην κυβέρνηση. Ναι. Γιατί είναι όλα αυτά τα θέματα που όλα τα αφήνεις πίσω και όλα είναι σαν σκυλί που σε δαγκώνει. Ο Θάνος μοιάζει σαν να προσπάθησε πάρα πολύ να μην έχουν την ίδια αποχώρηση. Τι εννοείς? Είναι κάπως πολύχρωμο και ιδιαίτερο χρώμα το που κάμισα μου είναι μπορντό. Δηλαδή, αν σε πετύχει να μην μπορντό, θα είχαμε πρόβλημα. Μπορντό καρό κιόλας. Ναι. Εντάξει, σπάνιο. Ναι. Δεν ρωτήσατε τι μακαρόνια είναι, δεν σας βλέπω δημοσιογραφικά ευαίσθητους. Α, αν είναι το νούμερο 6, αυτό που έχει διατίμηση. Ναι. Δεν το ρωτήσαμε, αλλά κάνεις την άκρη να περάσω, απόψε θα σε ξεπεράσω. Ναι, ναι, ναι, τέτοια λέει. Λίο, ευχαριστούμε, Έφη. Ναι, δεν ξέρω και την κόλληση, αφού. Το 60% ξέρω εγώ της μουσικής είναι για χωρισμό, καψούρα, τέτοια. Σκάνδαλα που δεν θες να συζητάς άλλο. Ναι, ναι, ναι. Αν είχαμε τώρα, καταλαβαίνεις παιδιά, πόσα σκυλάδικα υπάρχουν για κυβερνητικούς εκπροσώπους που δεν θέλουν να σχολιάζουν τέτοιες υποθέσεις. Εντάξει. Κύριοι, την επόμενη φορά που θα σας κατηγορήσουν ότι δεν δίνετε λύσεις, η απάντηση είναι ότι αν ήταν η θέση σας να δώσετε λύσεις, θα ήσασταν εσείς στη θέση της κυβέρνησης. Το έχουμε προτείνει αυτό πάρα πολλές φορές. Ρε, με κάνεις πρωθυπουργό, ρε, με κάνεις πρωθυπουργό. Αυτό είναι το μότο. Όταν κατεβούμε στις εκλογές, παιδιά, θα έχουμε μοιράσει τα υπουργεία λίγο μεταξύ μας. Εγώ θέλω δημόσια έργα. Εσείς του πολιτισμού. Εγώ θα πάρω του πολιτισμού για να προωθήσω την επένδυση στο ελληνικό. Μας ξεπέρασα, αλήθεια, σε ξεπέρασα, πόνεσα, έκλα. Τι και τα λοιπά και τα λοιπά. Η ΕΦΤΑ έχει πρόχειρα. Δεν θα ρωτήσω γιατί. Κάτσε ρε ΕΦΗ, τι και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτό είναι... Να δούμε αν ταιριάζει. Χρειάστηκε... Να σκεφτούμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να το λέει. Ναι. Χρειάστηκε να μείνω νύχτες χωρίς ύπνο. Καμία περίπτωση. Mm-hmm. Θα το γομάρι θα κοιμάται. Μάτια καρφωμένα στο κενό. Ναι. Να κλάψω, να βρίσω, να φωνάξω. Δεν μπορώ να το φανταστώ. Και μέσα στον εαυτό μου να κλειστώ. Να κλάψω, να βρίσω, να φωνάξω. Και μέσα στον εαυτό μου να κλειστώ. Δεις. Και λέει μετά. Μα σε ξεπέρασα, αλήθεια, σε ξεπέρασα. Πόνεσα, έκλαψα και μέσα στην τρέλα γέλασα. Αυτό το κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ναι, γελάει σε άσχετες φάσεις. Που είναι λίγο αλλού. Πόνεσα, έκλαψα. Το ξαναλέει. Χρειάστηκε να μείνω μόνος και τα λοιπά. Μα σε ξεπέρασα. Τα ίδια λέει. Τι γίνεται, ρε παιδιά. Τα λέει για να μας μείνουν, ε. Τελείωσε ο ίστρος. Ναι. Ωραίο. Ωραίο. Πολύ ωραίο. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, το θέμα μας, αν δεν έχετε καταλάβει, είναι το γεγονός ότι έρχεται η Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η ΠΕΓΑ, και είχε ζητήσει να συναντηθεί με κάποια άτομα. Μεταξύ των οποίων είναι και ο Κυριάκος Μητσοτάκης και είναι και οι εκπρόσωποι των εταιριών. Είχε δοθεί μάχη, μάλιστα, στο Ευρωκοινοβούλιο για να γίνει αυτό. Και η κυβέρνηση έχει γνωστοποιήσει μέσω πηγών κλπ. Ότι θα την εκπροσωπήσει στις συναντήσεις με την Επιτροπή ο Γιώργος Γεραπετρίτης, ο Υπουργός Επικρατείας. Για ακόμα μία φορά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν εμφανίζεται για να δώσει απαντήσεις σχετικά με το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων. Την προηγούμενη φορά, πριν από μερικές μέρες, ήταν όταν δεν εμφανίστηκε στη Βουλή, όταν είχε όντως υποχρέωση στο εξωτερικό, αλλά... Όταν ήταν στο χέρι της κυβέρνησης το πότε θα γίνει αυτή η συζήτηση, οπότε μπήκε σε εκείνο το σημείο η συζήτηση. Με αποτέλεσμα να μην συνομιλήσει με τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς για το θέμα και για τις νέες εξελίξεις του θέματος που είναι αρκετές. Τώρα δεν θα εμφανιστεί ούτε ενώπιον της Επιτροπής. Εκτός από τον Κυριάκο Μητσοτάκη δεν θα εμφανιστούν ούτε ο κύριος Δημητριάδης. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν το θυμάστε. Ανιψιός. Ναι, ανιψιός. Φέλιξ Μπίτζιος και Γιάννης Λαβράνος. Οι επιχειρηματίες αυτοί που συνδέονται φιλικά με τον Δημητριάδη και το ρεπορτάζ τους συνδέει με την αγορά του λογισμικού. Αλλά εντάξει, τώρα δεν. Αυτά θα συζητάμε. Θα βάλεις εκεί πέρα έναν πολιτικό να λέει τα αρνούμε όλα. Γιατί, α, δεν μπορώ να απαντήσω. Με πιέζεται. Είναι απόρριτο. Και δεν. Τι έχεις να πιέζει. Α, σας παρακαλώ. Προσβάλλεται την ελληνική κυβέρνηση. Θέτοντας ερωτήματα. Τη χώρα, την πατρίδα, την Ελλάδα, τον Πλάτωνα, τον Αριστοτέλη, όλους. Mm-hmm. Θέτοντας ερωτήματα τα οποία καλύπτονται από το απόρριτο. Λοιπόν, δεν ψηθήκανε τώρα να εμφανιστούν αυτοί και τι να πούν αυτοί. Τι να πούν. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια διαφορά όταν τα λες αυτά εδώ μεταξύ μας και όταν τα λες παρά έξω. Στο παραέξω είναι μια... θα υπάρξει, οπωσδήποτε, όπως υπήρξε και την προηγούμενη φορά, μια σχετική έκθεση της κυβέρνησης. Και την προηγούμενη φορά θυμόμαστε τις περιγραφές αυτές, ότι προσπαθούσαν να εξηγήσουν στους ευρωβουλευτές τι είναι αυτό που βλέπαν τα ματάκια τους και δεν μπορούσαν να το καλοχωνέψουν. Και τώρα εννοείται ότι όλο αυτό που έχουμε δει να ξετυλίγεται σιγά-σιγά, δηλαδή την κατρακύλα της Ελλάδας, στην κατάταξη του τύπου, όλο αυτό το βλέπουμε, συνεχίζεται και θα συνεχίζεται. Και αυτό θα επιβεβαιώνεται καθώς αν υπάρχει ένα σκάνδαλο παρακολουθήσεων το οποίο η κυβέρνηση το έχει υπό τον έλεγχό της ή έστω επιδιώκει να το θέσει υπό τον έλεγχό της και επιδιώκει να βρεθεί μια λύση σε αυτό, τότε θα το καταλαβαίναμε διότι θα συμμετείχε στις προσπάθειες αυτές να διαλευκανθεί το τι ακριβώς έχει συμβεί. Δεν έχουμε αυτήν την εικόνα και δεν θα αποκτήσουν αυτήν την εικόνα και τα μέλη της Επιτροπής που έρχονται για να διερευνήσουν το σκάνδαλο. Το ξέρουμε αυτό, εμείς το έχουμε καταλάβει καλά, θα βρεθεί και θα συμβεί τώρα και η θεσμική αποτύπωση αυτής της απροθυμίας, καταρχάς με το να μην καταθέσουν πάρα πολύ κομβικά πρόσωπα που σχετίζονται με την υπόθεση. Ναι, είναι ένα ζήτημα. Μπορεί να μοιάζει μικρό θέμα. Είναι μια επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου. Καταλαβαίνω ότι πολλοί κόσμος δεν έχει σε μεγάλη υπόλοιψη στο Ευρωκοινοβούλιο, θεωρείται κάπως διακοσμητικό ή τέλος πάντων πολύ περιορισμένης ευθύνης και εξουσίας. Και τι μας νοιάζει που δεν εμφανίζεται και το ξέραμε και τι περιμένατε. Έχει μια αξία, έχει μια θεσμική αξία. Δεν είναι απλό το ζήτημα και δεν είναι απλό και για την εικόνα που θέλει να περνάει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Ευρώπη. Υπήρχε μια έκθεση. Έχουμε πρόβλημα. Αφήστε μας μισό λεπτάκι να επιλύσουμε το πρόβλημα και επιστρέφουμε. Συγγνώμη για την διακοπή. Έπρεπε να επιστρέψουμε άμεσα. Έχει περάσει το χρονικό όριο. Πρέπει να βγουν τα μακαρόνια. Του Παντελή. Παντελή, βγάλε τα μακαρόνια. Mm-hmm. Έπρεπε να επιστρέψουμε επιγόντως. Αυτό ήταν το ηχητικό μήνυμα που ακούσατε από το χρονόμετρο. Mm-hmm. Γιατί τα μακαρόνια, μάλλον σπόστουν, Θάνο, δεν τρώγονται. Ναι. Και δεν θέλαμε εμείς να είμαστε συνένοχοι σε αυτό. Μαζί του άνθρωπος μια βοήθεια. Εμείς είμαστε εδώ. Θέλετε λύσεις, είμαστε εδώ για λύσεις. Θέλετε να ξέρετε πότε θα βγάλετε τα μακαρόνια? Είμαστε εδώ για να ξέρετε πότε θα βγάλετε τα μακαρόνια. Και ό,τι άλλο ψήνετε γενικά, πείτε μας. Και θα δώσουμε και συμβουλή, δηλαδή μην τα αφήσεις 13 λεπτά στα 12 και ψήνετε καλύτερα. Βάλτε σε χαμηλή φωτιά λίγο. Και αυτό ισχύει και το βράδυ. Λίγο νεράκι μετά. Ναι, αν ξανακούσετε την εκπομπή, δηλαδή, αν την ακούσετε βράδυ και έχετε μόλις βάλει στο 10 λεπτά μακαρόνια, πάλι ισχύει αυτό, είναι πάλι 10 λεπτά. Mm-hmm. Πάλι 10 λεπτά. Να το θυμάστε αυτό. Έλεγες κάτι για τον Πρωθυπουργό, έλεγες όμως. Ναι, μας συγχωρείτε για την καθυστέρηση. Έλεγα λοιπόν ότι θεσμικά έχει μια αξία. Αν θυμηθούμε το πώς είχε πάει η συνεδρίαση στο Ευρωκοινοβούλιο της Επιτροπής ΠΕΓΚΑ, τότε που κατέθεταν η Γενική Γραμματής Υπουργείων και οι δημοσιογράφοι που εμπλέκονται στο σκάνδαλο, ήταν ευρωβουλευτές που κάναν αναρτήσεις. Γενικά για τη διεθνή εικόνα της κυβέρνησης δεν έκανε καλό. Ήτανε ευρωβουλευτές, μια ευρωβουλευτέ των Πρασίνων θυμάμαι, που έλεγε ότι είναι αστείες και οι δικαιολογίες κλπ. Ή είχαμε μετά τον Θανάση Κουκάκη να μας λέει τι υπόθηκε συνεδρίαση και λέει άκουγαν τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργών οι ευρωβουλευτές και γελάγανε. Άκουγαν τους Γενικούς Γραμματείς των Υπουργείων και γελάγανε οι ευρωβουλευτές. Οπότε μια εμφάνιση μπορεί να περνάει εδώ πέρα κάπως το επιχείρημα της κυβέρνησης στους οπαδούς της κυβέρνησης, αλλά στο εξωτερικό, αν τα πεις αυτά σε ανθρώπους που ξέρουν και έχουν μία θέση, ακόμα και από το Λαϊκό Κόμμα, γιατί μας έχουν πει ότι και από το Λαϊκό Κόμμα υπάρχουν κάποιοι που έχουν ενστάσεις, θα σε πάρουν με γέλια. Και να εξηγήσουμε τώρα εδώ πέρα, όταν λέμε η Ελλάδα και το εξωτερικό, δεν είναι από κάποια λατρεία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους θεσμούς της. Είναι απλώς αν αυτός που έχεις απέναντί σου είναι ένα πρόσωπο που έχει άμεση σχέση εξάρτησης. Mm-hmm. Δηλαδή, αν είναι υπάλληλος της λίστας Πέτσα. Έκανε και μια ερώτηση ο Αλέξης Τσίπρας, επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό, με αφορμή και τα τελευταία δημοσιεύματα που είχαμε τις τελευταίες μέρες. Το Βήμα στις 30 Οκτωβρίου, τα Νέα στις 29 και 30 Οκτωβρίου και το Inside Story στις 31 Οκτωβρίου, όπου σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ επιβεβαιώνεται ότι το παράνομο λογισμικό Predator ήρθε στη χώρα μας για λογαριασμό της κυβέρνησής σας και η εταιρεία που το εισήγαγε βρίσκεται ακόμη εδώ και σε πλήρη λειτουργία. Τα παραπάνω δημοσιεύματα αναφέρονται λεπτομερώς σε υπαρκτά περιστατικά από φυσικές παρακολουθήσεις και από παρακολουθήσεις μέσω του κατασκοπευτικού λογισμικού Predator, που στόχευαν είτε σε πολιτικά πρόσωπα, και μάλιστα ακόμη και μέλη της κυβέρνησής σας, είτε σε επιχειρηματίες που είχαν αντιθέσεις με άλλους επιχειρηματίες που πρόσκειται σε εσάς και στο κέντρο που ενεργούσε τις υποκλοπές, είτε σε ιδιώτες που παρακολουθούνταν για ιδιωτικούς λόγους. Συνεχίζει η ερώτηση του ΣΥΡΙΖΑ και ρωτά τον κ. Μητσοτάκης αν θα επιμείνει στην αντιθεσμική και αντισυνταγματική επίκληση δίθεν εθνικού απορρίτου, αφήνοντας με δική του ευθύνη στο σκοτάδι την υπόθεση των παρακολουθήσεων, ακόμα και απέναντι στην Επιτροπή ΠΕΓΚΑ, και αν θα αναλάβει την πολιτική ευθύνη να οδηγήσει τη χώρα στις επόμενες εκλογές, με ανοιχτό το ενδεχόμενο το παράνομο λογισμικό Predator να συνεχίσει να παρακολουθεί πολιτικούς αντιπάλους του και ή θα ακολουθήσει την προτροπή ακόμα και κορυφαίων στελεχών της παράταξης που έχουν πει ότι η επίκληση του απορρίτου να υποτάσσεται στην ανάγκη κάθαρσης του δημόσιου βίου. Αυτό είναι η φράση του Κώστα Καραμαλή σε μία εμφάνισή του στην Κρήτη πριν από αρκετές εβδομάδες. Ναι, να πούμε ότι είναι σημαντικό και αυτό που λέγεται το ερώτημα πώς θα οδηγηθεί η χώρα σε μια κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση, ενώ δεν υπάρχει όχι μόνο διαλεύκανση, αλλά επιχειρείται συγκάλυψη και συνεχίζει να εωρείται η κατηγορία. Mm-hmm. Προσέξτε τώρα. Εωρείται η κατηγορία προς τον αρχηγό του Τρίτου Κοινοβουλευτικού Κόμματος που ενδέχεται να διαχειριστεί διερευνητική εντολή ότι είναι εθνικά επικίνδυνος. Αυτό είναι μάλλον σημαντικό ζητηματάκι. Δηλαδή, λες τον άλλον, πάμε για εκλογές. Παρακολουθούνταν ο αρχηγός του Τρίτου Πολιτικού Κόμματος. Αυτό μπορεί να γίνει είτε γιατί είναι εγκληματίας και γερός εγκληματίας, είτε γιατί είναι πράκτορας, ή τέλος πάντων για κάποιο λόγο επικίνδυνος για την εθνική μας ασφάλεια. Πώς θα το ψηφίσουμε άμα είναι επικίνδυνος για την εθνική μας ασφάλεια? Ή εγκληματίας. Έτσι δεν είναι? Και ο ίδιος έχει ζητήσει να λάβει μια ενημέρωση για τους λόγους της παρακολούθησής του. Δεν έχει γίνει αυτό. Έγινε με ένα γελίο επικοινωνιακό παιχνίδι ότι και καλά δεν πήγε να ενημερωθεί, αρνήθηκε ο ίδιος να ενημερωθεί, ενώ η αλήθεια είναι ότι σε αυτό ήταν λογική και θεσμική η απάντηση του Ανδρουλάκη, που λέει ότι εγώ δεν μπορώ να πάω τώρα να πιω καφεδάκι. Η ενημέρωση πρέπει να γίνει με τον θεσμικό τρόπο που προβλέπεται. Και αυτό θα είχε μια σημασία, όπως αποδείχτηκε πάρα πολύ γρήγορα, ακριβώς γιατί ο άνθρωπος που υποτίθεται τον ενημέρωνε στη συνέχεια είπε ότι δεν γνώριζε. Τι σημασία έχουν όλα αυτά? Θεωρώ ότι είναι λογικό αυτό που λέει ο Τσίπρας εδώ πέρα. Που λέει δηλαδή ότι, παιδιά, για εκλογές πάμε. Έχουμε το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων που φαίνεται ότι συνεχίζονται με αμύωτο ρυθμό. Δεν έχει διαλευκανθεί. Υπήρξε απόπειρα συγκάλυψης. Και εδώ πέρα έχουμε έναν άνθρωπο που τον παρακολουθήσατε και πρέπει να μας πείτε ότι είτε αδίκως και εσφαλμένος παρακολουθήθηκε, ή να ξέρουμε κι εμείς ότι είναι πράκτορας, ούτως ώστε εμείς, ας πούμε, που είμαστε επίσης πράκτορες και προσπαθούμε να κάνουμε κακό στην πατρίδα μας, να ξέρουμε να τον στηρίξουμε. Βεβαίως. Ή αν αντίστροφα, κανείς δεν θέλει να ψηφίσει έναν πράκτορα ξένων συμφερόντων, έναν εχθρό του έθνους, να μπορεί να μην τον ψηφίσει. Αλλά είναι κάπως κρίσιμο να πας για εκλογές και να λες ότι τον άλλο τον παρακολουθήσαμε. Ναι, προφανώς έκρινε η ΕΕΠ και ξαναέκρινε, ανανεώνοντας την δίμηνη άδεια αυτή της παραβίασης του απορρίτου των επικοινωνιών, ότι μπορεί να υπάρχει κάτι που θα πρέπει να το μάθουμε. Ναι, και μπαίνει, όπως λέγαμε και χθες, στη Βουλή σε κορυφαίο επίπεδο, στην επίκαιρη ερώτηση αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης προς τον Πρωθυπουργό, που κάποια στιγμή, αν ψήνεται, θα πρέπει να απαντήσει, να εμφανιστεί στη Βουλή, το κομμάτι ότι παρακολουθούνται και οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας, όπως γράφτηκε στα δημοσιεύματα. Όπως μας έλεγε εδώ στην εκπομπή πριν από μια εβδομάδα ο Τάσος Τέλογλου, μιλώντας για μέλη της κυβερνώσας παράταξης που παρακολουθούνται και πιθανώς, όπως έλεγε, το γνωρίζουν. Φαίνεται ότι δεν έχει κλείσει, δηλαδή έχουμε μπει σε ένα νέο κύκλο στην υπόθεση των παρακολουθήσεων. Φαίνεται επίσης ότι η κυβέρνηση θα κάνει ό,τι μπορεί ώστε να μην δώσει πλέον καμία απάντηση, με το επιχείρημα ότι αυτά έχουν απαντηθεί, τι ασχολείστε, είναι γυναικόλογα, δημοσιεύματα, δεν ξέρω εγώ τι. Δεν έχουμε καν την πρόθεση να δοθούν απαντήσεις αυτή τη στιγμή, στην αρχή τουλάχιστον, και το απόρριτο ήταν ένα επιχείρημα, ένα νομικό επιχείρημα. Έβγαιναν όλοι νομικοί, σου λέγανε δεν ισχύει αυτό με το απόρριτο. Κάποιος πρέπει να ελέγχει την ΑΕΠ, δεν είναι παραμάγαζό σου. Αυτό. Και θα δούμε για πόσο θα κρύβεται η κυβέρνηση. Δεν μπορώ να πιστέψω, και για να το κλείσουμε, ότι ένας ηγέτης του Βεληνικούς και του μεγέθους του Κυριάκου Μητσοτάκη κρύβεται στα δύσκολα. Θάνο, μπερδεύεις την εξωτερική εμφάνιση. Επειδή σου φαίνεται τόσο πολύ γοητευτικός, νομίζεις ότι μπορεί να αντεπεξέλθεις αυτές τις δύσκολες δοκιμασίες. Ναι. Αυτοί θα μιλήσουν λοιπόν με δημοσιογράφους και από την κυβέρνηση Γεραπετρίτης, χρυσόπαιδη. Γιατί όχι. Γεραπετρίτη, με χάρη Θεοχάρη. Who you gonna call? Γεραπετρίτης. Καραθανασόπουλο από το Κουκουέ και Σακοράφα από το Μέρα 25 και μετά με πρόεδρος εξεταστικής, κεφαλό Γιάννης, τα πιάσει τα λεφτά σου. Θα συναντηθούν με τον Ανδρουλάκη να το ρωτήσουν. Σπίρτζης τώρα, μάλιστα. Εντάξει, και προφανώς αυτούς που έχουν θεσμική αρμοδιότητα, τον πρόεδρο της ΑΔΕ, τον Χρήστο Ράμο και προσώπους ΜΚΟ για τα δικαιώματα. Αυτό είναι το... Αυτό είναι το ζήτημα και θα κλείσει με συνέντευξη τύπου στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ναι, φανταστείτε για παράδειγμα στη συνέντευξη τύπου να είχε προηγηθεί η συνάντηση με τον Μητσοτάκη και να λέγανε οι απαντήσεις δεν μας έπεισαν, δεν μας είπε τίποτα. Να το λέγανε με ένα θεσμικό τρόπο. Θα ήταν ένα θέμα. Εντάξει, μωρέ, γι' αυτό λες δεν πάω και δεν έχουν να πούν τίποτα. Αδήλωσε ο άρρωστος. Ναι, μωρέ. Αδήλωσε ο κόλλημα. Ναι. Λοιπόν, για να κλείσουμε κάπως πιο ευχάριστα. Και επειδή εδώ, ξέρετε, κάνουμε ευχές, μιλάμε για μακαρόνια, καλή επιτυχία στη Δέσποινα που λογικά σε λίγο θα μας κλείσει για να πάει για συνέντευξη. Δημήτρη. Τι? 12 ευρώ θα νο. Τα χρωστάει από τη συνδρομή, λέει. Άσε να δημιουργείται λίγο κλίμα να βάζει ο κόσμος το... Όχι, είναι πολύ καλό αυτό το κλίμα για τους αμελείς συνδρομητές που δεν ανανεώνουν τις συνδρομές. Να... Όχι να έχετε το νου σας, αλλά υπάρχουν πολλοί που ξέρουμε ότι από αμέλεια δεν ανανεώνται ή μπλοκάρεται στο PayPal λόγω του PayPal του συνδρομητή. Αυτό. Οπότε είναι καλή ευκαιρία να το πούμε και αυτό. Αλλά έτσι θα μείνουμε σε καλές ειδήσεις. Για πες, Θάνο. Θα μείνουμε σε πολύ καλές ειδήσεις και θα δώσουμε συγχαρητήρια στον κύριο Αντώνη Διαματάρη. Είναι, αν δεν το θυμάστε, είδα τον ακούγαμε σε μια παλιά περίοδο προ-πανδημίας, τότε, πρώην υφυπουργός εξωτερικών της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Είναι ο πρώτος που παραιτήθηκε. Είναι η πρώτη παραίτηση που είχαμε. Η παραίτησή του έγινε γιατί δήλωνε μεταπτυχιακό που δεν είχε. Εμφανίστηκε λοιπόν ο Διαματάρης προχθές 30 Οκτωβρίου και γράφει «Μετά το κατάπτυστο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας των συντακτών και εναντίον μου, χρόνια μετά την αποστομωτική διάψευση των συκοφαντών μου με τη δημοσίευση του πτυχίου μου από το Κολάμπια, αναγκάζομαι να ασκήσω αγωγή εναντίον της. Μα δεν τους απέμεινε ίχνος ντροπής». Θα πει κάποιος, είχε γράψει ευσύν ψέματα για το Διαματάρη και το πτυχίο του στο Κολάμπια. Η φωτογραφία που έχει βάλει ο ίδιος λέει ότι το πτυχίο το πήρε το 2021. Και το 2019 είχε δηλώσει ότι ήταν λάθος η διατύπωση και ότι είχε σπουδάσει διοίκηση επιχειρήσεων στο Κολάμπια, αλλά λόγοι οικονομικοί δεν του επέτρεψαν να αποκτήσει το σχετικό τίτλο σπουδών. Είχε πει μάλιστα, λυπάμαι αν η ως άνω διατύπωση προκάλεσε οποιαδήποτε παρερμηνία ως προς το ότι είμαι κάτοχος του τίτλου σπουδών. Ιδίως μάλιστα όταν είναι γνωστή η επιδεκαετίας προσφορά μου στα ζητήματα του απόδημου ελληνισμού. Δηλαδή, το 2019 η Εφημερίδα των Συντακτών αποκάλυψε ότι δεν έχει το πτυχίο που υποστηρίζει βλέπουμε, ότι έχει. Να πούμε ότι εδώ πέρα βλέπουμε το πτυχίο του. Ναι. Γράφει κάτι στα εγγλέζικα που δεν είναι πολύ εύκολο να το ερμηνεύσουμε. Ναι. Και γράφει κάτω εκεί, 20th 2000, date of October in the year 2021. Δεν ξέρω τώρα τι σημαίνουν αυτά στα εγγλέζικα. Mm-hmm. Υπάρχουν πολλές αντικρουόμενες θεωρίες για το πώς μπορεί να ερμηνευτεί αυτή η φράση. Mm-hmm. Μέχρι τώρα η κυρίαρχη ερμηνεία είναι ότι το πιάσα να μην έχει πτυχίο. Παραιτήθηκε, πήρε πτυχίο και μετά επέστρεψε για να κάνει μήνυση σε αυτούς που του είχαν πει ότι δεν έχει πτυχίο γιατί στο μεταξύ απέκτησε. Ναι. Αυτό τώρα είναι πραγματικά πολύ κρίμα που αυτός ο άνθρωπος δεν αξιοποιείται ξανά σε κάποιο δημόσιο αξίωμα να είναι... Τι θα τον έβαζε σε αυτόν? Υπεύθυνο, εκπρόσωπο τύπου. Εκπρόσωπο τύπου. Νομίζω ότι αυτό το θράσος λείπει. Δηλαδή το έκανες εσύ αυτό? Θα είχες το θάρρος να το κάνεις αυτό? Όχι. Μα είχες δηλώσει κιόλας ότι σπούδασες αλλά δεν πήρες το πτυχίο. Okay, δήλωνες το μετεπιακό, στο βιογραφικό σου ότι το είχες. Βγήκε ένα δημοσίευμα που λέει ότι δεν το έχεις. Ζήτησες συγγνώμη και λες συγγνώμη παρερμηνία. Τέθηκες εκτός κυβέρνησης. Περνάει χρόνος, παίρνεις το πτυχίο σου και μπράβο σου. Και επειδή επανέρχεται η Εφημερίδα των Συντακτών και συγκεντρώνει τις παρανομίες και τα σκάνδαλα στα 3 χρόνια διακυβέρνησης της Νουδού και σε αναφέρει γιατί έγινε τότε, εσύ έρχεσαι και λες ότι τώρα που με αναφέρετε, τώρα το έχω το πτυχίο. Άρα δεν μπορείτε να πείτε ότι το 2019 δεν το είχα. Αυτό είναι από τις καλύτερες απειλές αγωγής, μπορώ να πω. Από τις καλύτερες. Θα πάμε. Δηλαδή το έχεις παραδεχτεί. Δεν είναι ότι εγώ παρακολουθώ και δίκες που κάνω το δικαστικό ρεπορτάζ του The Press Project. Δεν έχω παρακολουθήσει τέτοια δίκη, όσες να είναι κιόλας. Καλά, αλλά κάτσε να δούμε, θα την κάνει. Σε αυτήν. Δεν θα την κάνει, βέβαια. Τι να κάνει τώρα, εντάξει. Twitter είναι αυτό. Το λες εκεί, ναι, πέρα. Βάζεις και τα τρολάκια εκεί πέρα να λένε μπράβο, μπράβο μάγκα. Πες τα επιτέλους. Αλλά τέλος πάντων, να μείνουμε εμείς στο ουσιαστικό. Ευχόμαστε καλή σταδιοδρομία, καλή πρόοδο. Κάθε βήμα που κάνει ένας στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας να συγκεντρώνει ένα προσόν, ένα λιθαράκι στην παιδεία του να βάζει. Όλα αυτά είναι πάντοτε για μας πολύ σημαντικά. Και σκεφτόμαστε και ότι οι καθηγητές του το σκέφτηκαν αυτό και αυτοί θα είπαν ότι έχουμε εδώ έναν άνθρωπο που δεν το βάζει κάτω, συνεχίζει, προσπαθεί, mature student, 2021, δεν βαριέσαι. Ποτέ δεν είναι αργά. Ναι. Ποτέ δεν είναι αργά. Και τώρα μπορεί να το γράψει και στο βιογραφικό του, έτσι δεν είναι? Τώρα ελεύθερα. Τώρα μάλιστα, γράψε το. Τώρα μάλιστα. Τώρα μπορείς, όχι να ξαφνιάσεις τη θέση, καλό θα ήταν να μείνει. Όχι, εντάξει, τη θέση, άστο. Ναι, ναι, ναι. Άστο ρε παιδί μου, κάποιος άλλος θα έχει πλαστογραφεί στο βιογραφικό. Ναι, να το εξηγήσουμε λίγο. Αν τώρα βγει ένα νέο δημοσίευμα και πει δεν το έχει ακόμα, είναι συκοφαντικό. Αν βγει ένα δημοσίευμα και πει ότι δεν το είχε το 2019 που το δήλωνε, δεν είναι συκοφαντικό. Όπα, Θάνο, είναι πολύ σημαντικά αυτά που λες. Το ξέρω, γι' αυτό το λέω αργά-αργά, να το καταλάβουμε όλοι. Θάνο, αυτά που λες είναι πολύ σημαντικά. Το καταλαβαίνω. Εννοείς, ναι, ότι αν όταν το γράφαν δεν είχε πτυχίο και το πήρε μετά, δεν είναι συκοφαντία? Αυτό πας να πεις, Θάνο Καμίλα? Ναι, Κωνσταντινέπουλη. Λοιπόν. Πλάκα-πλάκα, η Jesus Sister, έχουμε αδελφή του Ιησού, αν δεν έβγαινε το άρθρο, δεν θα παίρνει τις γνώσεις που εν τέλει πήρε ο άνθρωπος. Αντί να πει και ευχαριστώ στην Εφημερίδα των Συντακτών. Σωστό, σωστό. Ναι. Συγγνώμη, Θάνο, είχε το κίνητρο, δέχτηκε την κριτική. Θάνο. Ναι. Γιώργος, ευχαριστούμε. Θανάσης, ήπιούμε, σε ευχαριστούμε. Γιατί τους μήνυσε, λέει, τον βοήθησαν να πάρει πτυχίο. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. 20 ο Θανάσης. Μοιάζει λίγο, τώρα που το λένε, μοιάζει λίγο με... Τι? Αυτές τις εφαρμογές. Τέλος πάντων, μην λέμε τώρα αυτές τις εφαρμογές, είναι και αμαρτωλές τώρα αυτόν τον καιρό. Έχει πέσει ο κόσμος. Υπάρχει μια επιστροφή στις αξίες της πατρίδας, της θρησκείας, της οικογένειας. Δεν μπορούμε... Θα το σχολιάσουμε λίγο αυτό, δεν θέλω να αλλάξω την κουβέντα τώρα, θα το σχολιάσουμε λίγο αυτό που ξεκινήσαμε να συζητάμε χθες. Να κλείσουμε το θέμα Διαμαντάρη όμως πρώτα. Θάνο, έχεις κάτι να προσθέσεις στην υπόθεση Διαμαντάρη? Είναι από τις καλύτερες απειλές για αγωγή. Uh-huh. Συναγωνίζεται με την αγωγή που έκανε στον Guardian ο Δένδιας. Ναι, και εμείς είχαμε το αστείο με το Εκκλησία Online, ήτανε. Είχαμε κάνει την αυτοψία, είχαμε πάει στους Αγίους Ισιδώρους με την Γεωργία Κρυμπάρδη και βγαίνει το δημοσίευμα και ξαφνικά βγαίνει το Εκκλησία Online από το πουθενά, χωρίς κανένα ένομο συμφέρον, και λέει το βάλανε στην τίτλο, θα καταθέσουμε αγωγή κατά του The Press Project για το δημοσίευμα. Και okay, να την κάνουν, αλλά το πρόβλημα είναι ότι έγραφαν μέσα, κακό αυτό, ότι δεν λέγαμε τίποτα καινούριο. Αυτό είναι άμα δεν έχει διαβάσει δικηγόρο στην αγωγή. Ναι. Ή δεν έχει καλό γνωστό νομικό. Ή αν απλά το γράφεις για να το γράψεις στο ίντερνετ. Δηλαδή είναι από τα καλύτερα. Ότι κάνεις κάτι το οποίο είχε μέσα και δηλώσεις από εδώ, δηλώσεις από εκεί, τις καταγγελίες. Τώρα έχει βγει και το πόρισμα. Έχει διαρρεύσει το πόρισμα για τους Αγίους Ισιδώρους. Και εμφανίζεται ξαφνικά κάποιος και λέει: θα τους κάνω αγωγή γι' αυτό. Τι κόφτη εσένα, τίποτα. Έτσι, είμαι της Εκκλησίας. Πολύ ωραία. Από τα καλύτερα. Και του Δημητριάδη τα slaps που του έδωσαν για την πρωτιά στο σχετικό συνέδριο, την Ευρωπαϊκή Πρωτιά. Δεν ξέρω αν θα συνεχίσει να κάνει αγωγές ή δεν ξέρω πώς έχουν πάει οι αγωγές του, γιατί υπάρχουν και πολλά δημοσιεύματα τώρα. Θα του πιαστεί και το χέρι και αυτού να υπογράφει αγωγές. Αλλά ναι, είναι πολύ ωραίο. Λοιπόν, πριν να πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα, ένα πολύ σύντομο σχόλιο για την υπόθεση με τον υποψήφιο για την Κεντρική Επιτροπή στον ΣΥΡΙΖΑ, το μέλος του ΣΥΡΙΖΑ που διεγράφει λόγω της αναφοράς του ονόματός του στην υπόθεση της 12χρονης. Εξακολουθούν να βγαίνουν στη δημοσιότητα στοιχεία. Βγήκαν συνομιλίες του, γιατί προφανώς όταν ένας άνθρωπος λέει «δεν ξέρω, δεν ήξερα ότι είναι 12χρονη», αυτό υπολογίζουμε ότι θα φανεί από το περιεχόμενο των μηνυμάτων. Αυτά που έχουν βγει μέχρι τώρα, αυτά που δημοσιοποιήθηκαν, δείχνουν ότι δεν ήξερε. Οπότε ξαναλέμε ότι είναι πράγματα στα οποία χρειάζεται μία προσοχή. Δηλαδή είναι κάποιος ο οποίος μπήκε σε μία εφαρμογή που ψάχνεσαι να κάνεις σεξ και ψαχνόταν. Αυτό προκύπτει από τα μηνύματα. Ναι. Δεν προκύπτει. Αντιθέτως, μάλιστα, ο ίδιος λέει την ηλικία του, δεν απαντά το πρόσωπο που βρισκόταν στην άλλη πλευρά του τσάτ, αν ήταν ο Μίχος, ας πούμε, ο οποίος το διαχειριζόταν αυτό, πώς το κάναν. Οπότε, ξαναλέμε ότι σε αυτά χρειάζεται λιγάκι να πατήσουμε φρένο στο τι είμαστε διατεθειμένοι να δεχτούμε ως παραβίαση της προστασίας των δικαιωμάτων των κατηγορουμένων, αν είναι κατηγορούμενοι, για το συγκεκριμένο φαίνεται ότι δεν έχουν απαγγελθεί. Δεν κατηγορείται. Δεν έχουν απαγγελθεί. Είναι στη λίστα, σε αυτή την περίφημη λίστα. Ναι, αλλά δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες και δεν ξέρω ποιο θα ήταν το αδίκημα σε αυτή την περίπτωση. Αυτό το λέγαμε εξ αρχής και πολύ προσεκτικά, δηλαδή, ότι δεν ενδιώκεται η πρόθεση να, όπως και να το κάνουμε. Μπορεί κάποιος να συμφωνεί, μπορεί κάποιος να διαφωνεί. Ναι, καλά, εδώ πέρα δεν διαπιστώνεται καν η πρόθεση. Γιατί τουλάχιστον θα μπορούσε να υπάρξει ηθικός στιγματισμός. Δεν ξέρω τι θα συνέβαινε από νομική άποψη. Αλλά θα έλεγες ότι εδώ έχεις να κάνεις με έναν άνθρωπο που δυνητικά θα μπορούσε σε κάποια άλλη στιγμή να πραγματοποιήσει αυτή την επιθυμία του. Δεν προκύπτει αυτό. Ναι. Οπότε, ξαναλέμε, είναι πράγματα στα οποία θέλει μάλλον φρένο ως προς το τι είμαστε διατεθειμένοι να ανεχτούμε για χάρη του Μίχου. Έλα, Θάνο. Ρωτάει ο Γιώργος του ΣΥΡΙΖΑ του Κινάλ. Βγήκε και για το Κινάλ ότι υπάρχει ένα μέλος, δεν έχει βγει το όνομα που διαγράφει και αυτό. Δεν ξέρουμε αν είναι η ίδια περίπτωση. Τώρα δεν μπορούμε να ελέγχουμε κατά περίπτωση. Εδώ πέρα δυστυχώς έχει γίνει μια τέτοια συζήτηση εντελώς δημόσια. Με όνομα, προσωπικά μηνύματα, συγκεκριμένα. Φωτογραφίες. Ναι, συγκεκριμένα για μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Το ίδιο δεν συμβαίνει με μέλος του Κινάλ. Αυτό. Και αναγκαζόμαστε τώρα να λέμε τι φαίνεται από τα μηνύματα. Κάτσε, και τέτοια, τώρα, για τέτοια περίπτωση. Συζητάμε ότι βγαίνει το πολιτικό προφίλ, ότι κοιτάζουν τη λίστα και βγάζουν το πολιτικό προφίλ. Έβγαιναν διαρροές ότι δεν υπάρχουν μόνο από τον ΣΥΡΙΖΑ και από τη Νέα Δημοκρατία και υπάρχουν και άλλα. Οπότε βγήκε με πρώτα μπαμ και μετά Ροδιακή, βγαίνουν σε αυτά τα μέσα εκεί πέρα, που με προθυμία τώρα διοχετεύουν αυτές τις πληροφορίες, που είναι ένα μοίρασμα των αυτών που υπάρχουν στη λίστα με βάση το κομματικό τους προφίλ. Αυτό είναι εξωφρενικό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Ναι. Συζητάμε δηλαδή ότι διαβάζεις τη λίστα και λες πού είναι αυτός εκεί, πού είναι ο άλλος εδώ, α, ωραία να φτιάξουμε μια ιστορία που να λέει ότι είναι από διάφορα κόμματα. Δεν πάει έτσι. Δεν γίνεται έτσι. Είναι ποινικά αδικήματα. Ας υπάρχει ένα σεβασμό στη δικονομία ή ας συζητήσουμε πού η δικονομία δεν μας καλύπτει. Αλλά εδώ πέρα αυτό που συμβαίνει τώρα είναι ότι μοιράζουμε με βάση τις κομματικές ταμπέλες τους ανθρώπους που εμφανίζονται σε αυτή τη λίστα, χωρίς να ξέρουμε τι κάνανε, τι δεν κάνανε, αν κατηγορούν, αν δεν κατηγορούνται. Βγαίνουν ονόματα τώρα, φωτογραφίες. Βγαίνουν μηνύματα. Πέρα γίνεται λίγο χαμός και είναι μια όχι ιδιαίτερα άριστη κουβέντα. Ξαναλέω, αναγκαζόμαστε να την κάνουμε, καθώς έτσι έχουν έρθει τα πράγματα και αυτά τα πράγματα βγαίνουν στη δημοσιότητα. Την κάναμε και χθες. Νομίζω ότι την κάνουμε όσο το δυνατόν πιο προσεκτικά. Δηλαδή, προσπαθώντας να κρατήσουμε αποστάσεις από αυτό που συμβαίνει και να προσπαθήσουμε και επιχειρώντας να το σκεφτούμε όσο το δυνατόν πιο. Πώς να το πω, τηρώντας κάποιες αρχές για το πώς θα θέλαμε να διαχειρίζεται το κράτος και η ενημέρωση αυτές τις πληροφορίες. Αυτό. Λοιπόν. Πάμε να κάνουμε διάλειμμα. Μικρό διαλυματάκι και επιστρέφουμε. Ευχαριστούμε και πάρα πολύ τον Νίκο για τα 10 ευρώ. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Φάρμα των ζώων. Δεν θα πω μέρος δεύτερο, έχει γίνει λίγο αναρχία το διάλειμμα τις τελευταίες μέρες. Τι να κάνουμε, είναι αυτή η επικαιρότητα. Σε συνεπέρνει. Τρεις η ώρα έχουμε φύγει από εδώ πέρα. Δεν θα έχουμε πάλι λαμπρινή να γκαρίζει απ' έξω και εδώ αγώνα. Τρεις η ώρα, κλωσιές. Εντάξει. Λοιπόν, το θέμα της εκπομπής είναι New Month, New Me. Και μια που είπαμε για τις υποκλοπές που δεν έχουν τέλος, για να παίξουμε και με εκείνο το πρώτο σελίδο του βήματος, συνεχίζει, έχει κάποιες ουρίτσες λίγο η υπόθεση του αγαπημένου μας Ανδρέα Πάτση. Δηλαδή, είσαι ένας performer γενικά και ξεκινάς από τον τόπο που γεννήθηκες. Ωραία. Κάνεις κάποιες π.χ. παραστάσεις. Μετά έρχεται η ώρα της Αθήνας. Αυτό το έχουμε πάρα πολύ στη Θεσσαλονίκη. Τα ονόματα που κάνουν όνομα στη Θεσσαλονίκη μετά κατεβαίνουν Αθήνα. Αλλά και στα Γρεβενά, ας πούμε. Κατεβαίνεις Αθήνα. Κάνεις εκεί την καριέρα σου. Μετά δεν θες να κάνεις και καριέρα στο εξωτερικό. Δεν θες να ακολουθείς τα χνάρια. Του Μπόνο. Του Μπίγαλη. Α, πιο. Ναι. Πιο μετριοπαθές. Με ναι. Το Big Alice, το ψευδώνυμο. Σωστό. Ή της Άννας Βύση. Βύση. Ναι, λοιπόν, θες να κάνεις έτσι και μια καριέρα στο εξωτερικό. Θες να επεκταθείς. Και τίθενται ερωτήματα. Δεν έχουμε κάτι. Δεν έχουμε σκάνδαλο εδώ πέρα. Αλλά έχουμε μια ενδιαφέρουσα έτσι αναφορά που είχε ξεκινήσει από ένα δημοσίευμα στο ΑΗ Ειδήσεις και έγινε και ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ με πρωτοβουλία του Τομεάρχη Εξωτερικών του κυρίου Γιώργου Κατρούγκαλου, που αναφέρεται σε επαφές του μέχρι πρότινος βουλευτή της Νουδού, του κυρίου Ανδρέα Πάτσι, στο Κόσοβο και συναντήσεις με ανώτατους πολιτικούς αξιωματούχους του Κοσόβου. Καλά, μιλάμε πρωθυπουργό, υπουργό εξωτερικών, διοικητή κεντρικής τράπεζας. Ναι. Δεν είναι. Και όλοι αυτοί έβγαζαν μετά ανακοινώσεις που έλεγαν ότι είχαμε επίσημες συναντήσεις με εκπρόσωπο της ελληνικής κυβέρνησης. Mm-hmm. Οπότε λέει η ερώτηση, ρε παιδιά, είναι επίσημες συναντήσεις της ελληνικής κυβέρνησης αυτές? Είναι μέρος της ελληνικής διπλωματίας απέναντι στο Κόσοβο ή έκανε δουλειές ο Πάτσης χρησιμοποιώντας την θεσμική του θέση για δικό του όφελος? Ναι, είναι ένας, δηλαδή είναι ένας βουλευτής που πηγαίνει και συναντιέται με την κυβέρνηση του Κοσόβου. Θα ρωτήσει κάποιος γιατί να συναντηθεί απλώς βουλευτής με υπουργούς του Κοσόβου. Εντάξει, συνέβη. Θα του πεις και ότι έκανε κάτι κακό. Μια χαρά, εκπροσωπεί τη χώρα στο εξωτερικό. Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν κάποιες αναφορές. Ναι, λέει, ο κύριος βουλευτής είχε σειρά επιχειρηματικών επαφών ως εκπρόσωπος της εταιρείας JPA. Mm-hmm. Να δείτε την ανασκόπηση για να δείτε τι είναι το JPA και το P εκεί το πέρα. P, το μεγάλο, ναι. Το μεγάλο quiz πόσο πατσής σχετίζεται με την JPA. Έτσι περιγράφεται μια από αυτές από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και λέει: ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός δικαιοσύνης του Κωσυφοπεδίου, κύριος Τάδε, καλώς όρισε τον Ανδρέα Πάτσι, συνεχίζοντας μια μακρά σειρά επισκέψεων και συμφωνιών της JPA στην αγορά του Κοσόβου. Στη συνάντηση έγινε σε εξαιρετικό κλίμα μεταξύ των δύο ανδρών, άντρες ρε, αντρίκια πράγματα. Συζητήθηκαν μια σειρά από διαδικαστικά θέματα που θα βοηθήσουν πολύ στην υλοποίηση επενδύσεων και στην εξωστρέφεια των ελληνικών εταιριών. Γιατί προφανώς. Τι άλλο θέλουμε εμείς από την εξωστρέφεια των εταιριών του Πάτσι? Έτσι δεν είναι? Mm-hmm. Αυτό είναι το σημαντικό. Ναι. Δηλαδή, αυτό το, με ποιανού έξοδα θα γίνει αυτό το ταξίδι? Με ποια ιδιότητα έγινε? Πώς τους συναντούσε? Τους συναντούσε ως έλεγε: γεια σας, έχω μια εταιρεία στα Γρεβενά. Όχι, γεια σας, είμαι βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Λογικά είμαι εδώ σε αποστολή της ελληνικής κυβέρνησης και θέλω να σας πω ότι έχω και μια εταιρεία που εκπροσωπώ και θα μπορούσαμε να κάνουμε δουλειές. Υπάρχει πρόβλημα? Πάλι είπαμε, παράνομο? Όχι, νομίζω, με τα όσα νομικά ξέρω. Δεν έχουμε εξωχώριες, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Είναι ένας βουλευτής που παράλληλα έχει κάποιες επιχειρηματικές δραστηριότητες. Αλλά... Θανώ, δεν γίνεται αυτό το πράγμα τώρα. Εντάξει, δεν γίνεται. Παράνομο είναι να έχεις εταιρεία που έχει συναλλαγές με το κράτος. Εδώ άλλος χρησιμοποιεί την θεσμική, ναι, του θέση. Πού απαγορεύεται? Βρείτε μου πού απαγορεύεται. Ναι, δηλαδή... Το ελάχιστο θα ήταν να δούμε πού έχουν πώς έχει χρηματοδοτηθεί το ταξίδι. Αλλά αυτό είναι το λιγότερο εδώ πέρα. Δεν θα είναι για τα δικά μας οικονομικά μέτρα, δεν θα είναι ασήμαντο. Αλλά αυτό είναι το λιγότερο εδώ πέρα. Το σημαντικότερο είναι ότι, εντάξει, είναι ψηλό Τραμπ η φάση. Δηλαδή δεν είσαι εκεί για να προάγεις τα δικά σου επιχειρηματικά συμφέροντα. Άλλωστε γι' αυτό έχουμε την κλεψιά. Τα σκάνδαλα υπάρχουν γι' αυτό το λόγο. Έτσι γίνεται πλούσιος ο πολιτικός. Mm-hmm. Αλίμονο, τώρα χρειάζεται να μας βάζετε να εξηγούμε πράγματα εντελώς στοιχειώδη. Πήγε στο Κόσοβο, ρωτάνε, τι έκανες εκεί εσύ ρε φίλε? Γιατί σε στείλαμε εκεί πέρα οι άλλοι να λένε ότι κάνανε επίσημες συναντήσεις με εκπρόσωπο του ελληνικού κράτους και εσύ να κάνεις business για την εταιρεία σου? Ποια εταιρεία σου δηλαδή, που τώρα εμείς δεν είμαστε με κάποιο τρόπο μέτοχοι στα επιχειρηματικά σχέδια του, ως χρηματοδότες ας πούμε. Εμάς γιατί μας ζητάνε, γιατί εμείς γιατί έχουμε συνδρομητές που λένε έχω βάλει 5 ευρώ, δεν μου αρέσει αυτή η είδηση, βγάλτε τη. Δεν είναι κάτι αντίστοιχο. Πρώτα μαζί. Ναι, παιδί μου, ο άλλος κάνει μια παρατήρηση και λέει με συγχωρείτε που θα σας το πω, αλλά είμαι συνδρομητής. Τώρα σπανίως είναι συνδρομητές αυτοί που το λένε αυτό. Αλλά επειδή ο άλλος είναι συνδρομητής, νιώθει ότι έχει άποψη και θα πρέπει να εισακουστεί η άποψή του για το μέσο. Ναι. Εμείς που έχουμε χρηματοδοτήσει με το αίμα και τον υδρότα μας τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του Ανδρέα Πάτσι, δεν μπορούμε να πούμε μια άποψη για το πού θα πάει. Τι θα γίνουν τα λεφτά μας. Ναι, ναι. Θέλω να το βάλω αυτό στο πρόγραμμά μου να κάνω σκέψεις για την GPA. Να σου πω κάτι, ρε Θάνο. Δεν το είχα σκεφτεί. Όταν δεν το επιδιώκεις, δεν θα σου έρθει. Αυτά πρέπει να τα διεκδικούμε. Ωραία. Να πούμε, όπα, παιδιά, έχω βάλει χρήμα εγώ εδώ. Πώς έσκαγε στην Πειραιώς, ας πούμε, ναι, γεια σας. Θέλω δάνειο για να. Την έχω ανακεφαλαιοποιήσει. Ναι, ναι, θα σκάσουμε. Ναι, γεια σας. Συγγνώμη, είμαι μέτοχος. Ακριβώς. Εκ των πραγμάτων. Ακριβώς. Ναι, όχι, δεν θα κρίνω εγώ τώρα για την αγορά του Κωσόβου. Απλώς το ζήτημα εδώ είναι πάλι θεσμικό και είναι. Μοιάζει πολύ με άλλα πράγματα που αποκαλύφθηκαν. Ότι εκμεταλλεύεσαι με κάποιον τρόπο την ιδιότητά σου και το κύρος ενός βουλευτή του Ελληνικού Κοινοβουλίου και παράλληλα συνεχίζεις και κάνεις business. Νόμιμα όλα, επενδύσεις, μπορεί να είναι οι καλύτερες επενδύσεις του κόσμου εκεί πέρα. Αλλά πιστεύω ναι, δεν λέμε ότι υπάρχει κάτι σκάνδαλο, δημόσια περιουσία κλπ. Όχι, δεν το λέμε αυτό. Νομίζω ότι είναι σαφές ότι δεν γίνεται να τα κάνεις λίγο παράλληλα ή δεν θα έπρεπε να γίνεται. Δεν σου αρέσει. Πες, κάτι μου κλωτσάει. Κάτι απροσδιόριστο. Δεν θέλω να βάζετε, ξέρω εγώ, παξιμάδια στη σαλάτα μου. Ναι. Κάπως έτσι. Ναι. Δεν μου αρέσει, ρε αδερφέ. Τέλος πάντων, συγγνώμη τώρα που ανακατευόμαστε στη ζωή του ανθρώπου, επειδή το κάνουμε τα λεφτά μας, γι' αυτό λιγάκι έχουμε κάπως ενοχληθεί. Ναι, μέσω των τραπεζών που ανακεφαλαιοποιήθηκαν, εντάξει. Mm. Ναι, όχι, το ακούω. Mm-hmm. Mm-hmm. Λοιπόν, πάμε να δούμε το τελευταίο θέμα μας. Τι άλλο κάνεις εκτός από business? Δηλαδή, εντάξει, θες να πλουτίζει ο Πάτσης. Θες δηλαδή να μασάει τα εκατομμύρια, να τα σηκώνει με το φτιάρι και το τσουβάλι, ο Πάτσης. Δεν θα ξεσπιτώσεις και μερικούς πρόσφυγες μαζί. Έτσι δεν είναι, ναι, για να δέσει το πακέτο. Ναι. Τι πρέπει να κάνεις, ρε παιδί μου, είσαι δεξιός. Εντάξει. Είσαι δεξιός. Οπότε λες, παιδιά, εγώ δύο πράγματα θέλω. Να πλουτίζει ο Πάτσης και να ξεσπιτώνω πρόσφυγες. Τα υπόλοιπα βρείτε τα. Δεν με νοιάζει. Καταλαβαίνω, υπάρχει και η ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς. Μπορεί να έχετε τις απόψεις σας. Αλλά εγώ θέλω μερικά πράγματα, είναι η ατζέντα μου, ας πούμε. Αυτά θέλω να τα κάνω. Ωραία, να πλουτίζουν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, όπως είναι και η άλλη πιτσίκα εκεί πέρα που λέει ο Μάριος Κάτσης του ΣΥΡΙΖΑ, ότι δεκαπλασίασε σε έναν χρόνο τα έσοδα η εταιρεία της. Μπράβο. Κοίτα, μπράβο. Μπράβο της. Μπράβο. Γιατί όχι, παιδιά, το επιχείρην πηγαίνει. Και αυτή η είδηση έτσι στο περιθώριο. Λοιπόν, να πλουτίζουν τα γαλάζια στελέχη, να πηγαίνουν καλά οι δικές τους επενδύσεις, να μπει η αστυνομία στα πανεπιστήμια. Πολύ σημαντικό αυτό. Να πάρω το κουπονάκι αυτό το χειμώνα. Και το κουπονάκι. Το κουπονάκι και να ξεσπιτώνω πρόσφυγες. Νομίζω ότι. Αυτό είναι ένα πλήρες πρόγραμμα. Πλήρες πρόγραμμα. Δηλαδή, ναι. Εμείς ως ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας, γιατί δεν μπορούμε να ψηφίσουμε ανδρουλάκι μέχρι να διαλευκανθεί αν είναι ή όχι πράκτορας. Ως ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας λέμε ναι. Να. Αυτό μάλιστα. Λοιπόν. Πάμε να δούμε πώς το κάνει. Έχουμε ξανασχοληθεί με το θέμα. Είναι το πρόγραμμα Εστία 2. Για όσους και όσους δεν το έχετε παρακολουθήσει, είναι ένα πρόγραμμα που ισχύει από το 2015 και παρέχει στέγαση σε χιλιάδες εξαιρετικά ευάλωτους ετούντες άσυλο, δηλαδή πρόσφυγες. Ανθρώπους που έχουν έρθει στην Ελλάδα και ζητούν να αναγνωριστούν ως πρόσφυγες, είναι σε αυτή τη διαδικασία. Με διαμερίσματα που βρίσκονται στον αστικό ιστό σε διάφορες πόλεις της χώρας. Είναι ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, να το πούμε και αυτό, μην αρχίζουμε τα fake news περί των επιδομάτων κλπ. Και κάνει πάρα πολύ καλό με διάφορους τρόπους. Δηλαδή, ενσωματώνονται οι πρόσφυγες. Έχουν κάπου να μείνουν ανθρώπινα, αντί να συνοστίζονται στα camps. Μπαίνουν λεφτά στην οικονομία. Προφανώς το κοινωνικό μπαίνει πάνω από το οικονομικό, αλλά μπαίνουν λεφτά γιατί έρχεται μια εξωτερική χρηματοδότηση. Έρχονται ξένα κεφάλαια, να το πω έτσι. Άντε, γεια σου, να μιλήσουμε επιτέλους. Και μπαίνουν σε ιδιοκτήτες διαμερισμάτων με τα ενοίκια που πληρώνονται. Mm-hmm. Μπαίνουν στην τοπική οικονομία σε και πολλές περιφέρειες. Και προχωράνε οι διαδικασίες. Τι πρόβλημα είναι, δηλαδή, γιατί να πρέπει να ασχοληθείς με αυτό το πράγμα? Δεν υλοποιείται από σένα, δεν υλοποιούνταν από σένα. Είναι θέμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μπαίνουν λεφτά, δεν σε νοιάζει, δεν έχεις να δίνεις λεφτά από το Ταμείο του Κράτους. Αυτό. Και έχουμε μια ενσωμάτωση. Δεν έχεις γετοποίηση των προσφύγων. Δεν θα αναγκαστούν λόγω φτώχειας να καταφύγουν πιθανώς σε εγκληματικότητα. Όλα καλά. Δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα. Δεν θέλουμε από σένα να κάνεις τίποτα. Το κομμάτι της χρηματοδότησης το έχουμε συζητήσει πολλές φορές στο παρελθόν. Είχαμε. Πώς να το πω. Να πω fake news. Να πω. Ρατσιστική προπαγάνδα εναντίον των προσφύγων, ότι τους δίνουν και κάνουν και δείχνουν, σε περιπτώσεις που αυτά δεν βγαίναν από τον εθνικό προϋπολογισμό και ήταν χρήματα τα οποία αντιθέτως οι άνθρωποι αυτοί δαπανούσαν στις τοπικές κοινωνίες. Mm-hmm. Αλλά παρόλα αυτά, επειδή ενδιαφέρει η μπίζνα και η μισανθρωπία, εδώ πέρα που δεν ισχύει τίποτε από τα δύο, έχουμε μια πολιτική που τους ξεσπιτώνει, με αποτέλεσμα έχει μέσα το κείμενο την περίπτωση μιας τρανς γυναίκα που έχει επιζήσει από σεξουαλική, σωματική, ψυχολογική βία, ζει με HIV, έχει σοβαρά ιατρικά προβλήματα, θέλει πρόσβαση σε υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, τίποτα. Απλώς φεύγει, πηγαίνει σε ένα από αυτά τα στρατόπεδα εκεί πέρα και καλή τύχη. Δεν θα έχει πρόσβαση στην φροντίδα την εξειδικευμένη που χρειάζεται, αλλά ποιος νοιάζεται κιόλας? Τι σε νοιάζει, ο πάτσις είναι? Τι σε ενδιαφέρει δηλαδή τι θα συμβεί σε αυτή τη γυναίκα? Αν δεν είναι κάποιος ισχυρός φίλος σου που να απειλείται, τι σε ενδιαφέρει τώρα τι θα πάθουν άνθρωποι οι οποίοι είναι πολλαπλά ευάλωτοι? Αυτό λέμε τώρα, αυτό περιγράφουμε. Συζητάμε για ανθρώπους οι οποίοι έχουν ένα προφίλ ευαλωτότητας πολλαπλής, εκτός από την προσφυγική ιδιότητα. Αλλά τι τον νοιάζει τώρα τον άλλον? Πώς είναι? Σου λέει ευάλωτη είναι, εγώ θα ασχοληθώ. Ας ήταν ισχυρή να ασχολιόταν. Ναι. Και για να πούμε και πώς φτάσαμε εδώ, γιατί έχουμε τις χιλιάδες εξώσεις τώρα των προσφύγων και είναι μερικά τα παραδείγματα και τα είχαμε αναδείξει. Είχαμε γράψει ένα ρεπορτάζ στο The Press Project για το τι σημαίνει το κλείσιμο του προγράμματος Εστία με αυτές τις περιπτώσεις, με περιπτώσεις όπου ήδη έχουν ξεσπιτωθεί οικογένειες. Για παράδειγμα, μια οικογένεια από το Αφγανιστάν και που πάνε τα παιδιά σχολείο στην Τρίπολη και τους λένε θα πάτε σε ένα κάμπ στην Πάτρα, και αυτό σημαίνει ότι τα προσφυγόπουλα δεν πηγαίνουν πλέον στο σχολείο. Είναι αβέβαιο αν θα συνεχίσουν να πηγαίνουν στο σχολείο μέσα από το κάμπ σε ένα εντελώς διαφορετικό σχολικό περιβάλλον, όταν προφανώς χρειάζεται και μια διαδικασία ένταξης στο σχολικό περιβάλλον που ήδη ήταν. Αλλά έχει ένα ενδιαφέρον το πώς φτάσαμε και ως εδώ. Οπότε είχαμε αυτό το πρόγραμμα που λέγαμε. Το 2020. Έρχεται το Υπουργείο Μετανάστευσης και λέει θα το πάρω εγώ. Το ήταν από την ΥΠΑ τη ερμοστία του ΙΕΣ συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και παίρνει το Υπουργείο Μετανάστευσης την ευθύνη. Σου λέει κιόλας το 2020 ότι μέχρι το τέλος 2021 από 25.000 διαμένονται σε διαμερίσματα θα τους βάλω 40.000. Θα μένουν όλοι οι πρόσφυγες σε διαμερίσματα. Όποιος έρχεται θα βρίσκω διαμέρισμα. Ο Μηταράκης το υπόσχεται αυτό όταν παίρνει το πρόγραμμα. Τι γίνεται στην πραγματικότητα? Από τις 25.000 φτάνουμε στις 10. Γιατί όποιος παίρνει άσυλο, τον πετάνε εκεί πέρα, φεύγει χωρίς να έχει τον ίδιο μοίρα, χωρίς το ευρωπαϊκό επίδομα, χωρίς να έχει στέγαση, χωρίς να του δίνεται τίποτα για να μπορεί να φτιάξει τη ζωή του στη χώρα που του έδωσε ακόμα και με αυτές τις πολιτικές άσυλο. Και δεν αντικαθίζονται αυτές τις θέσεις. Οπότε σταδιακά κλείνουν αυτές τις θέσεις και τώρα φεύγουν και αυτοί οι 10.000. Γιατί έχει δηλώσει το Υπουργείο Μετανάστευσης ότι λόγω της καλύτερης διαχείρισης του προσφυγικού δεν το χρειαζόμαστε αυτό το πρόγραμμα και θα κλείσει και θα πάνε όλοι σε κάμπς. Και μάλιστα υπάρχει και μια άλλη απάντηση σε ερώτηση του ΣΥΡΙΖΑ το Σεπτέμβριο του 2022 που λέει ότι μια χαρά είναι οι συνθήκες στα κάμπς και αφού είναι μια χαρά οι συνθήκες στα κάμπς, θα τους πάω στα κάμπς από τα διαμερίσματα. Πρώτον, δεν είναι μια χαρά. Τουλάχιστον μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι δεν είναι πάντα μια χαρά. Είναι πολύ διαφορετικό, για παράδειγμα, να έχεις ένα διαμέρισμα όσο ζητάς το άσυλο, έτσι, όχι μετά. Ούτε καν μετά. Και να έχεις μια τουαλέτα προσωπική, αντί να έχεις μια τουαλέτα με άλλα 60 άτομα. Νομίζω ότι μπορούμε να καταλάβουμε τη διαφορά. Στο μεταξύ, η κυβέρνηση είχε περάσει και μια άλλη τροπολογία, όπου Όταν έπαιρνε το άσυλο και ήσουν σε διαμέρισμα, μέσα σε ένα μήνα έπρεπε να αφήσει το διαμέρισμα. Ήταν 6 μήνες αυτή η τροπολογία, αυτή η προθεσμία, που ήταν ήδη πολύ λίγο, αλλά το έκαναν ένα μήνα, με σκοπό έτσι να τους διώχνουν. Το πρόβλημα πέρα από όλα αυτά είναι το τι θα γίνει μετά. Δηλαδή είναι αυτό, ότι καταλήγουν χωρίς άνθρωποι, αναγνωρισμένοι πρόσφυγες με αυτή την ιδιότητα, καταλήγουν να είναι στην Ελλάδα, να μην έχουν να κάνουν τίποτα, γιατί προφανώς δεν μιλάνε τη γλώσσα, είναι πάρα πολύ δύσκολο να εργαστούν κλπ. Χωρίς εισόδημα, και απλώς τους πετάς εκεί πέρα και μετά κινητοποιείς πάλι ρατσιστικά, αντανακλαστικά, άμα είναι απλώς στις πλατείες, άμα είναι άστεγοι, όταν προχωρούν σε κλοπές και δεν ξέρω εγώ τι, γιατί δεν τους δίνεις τίποτα για να ζήσουν. Και όλα αυτά τα σχετικά. Οπότε για μια πολιτική που είναι ρατσιστική και θέλει να θρέφει το ρατσισμό παράλληλα, ώστε μετά να μπορεί να πατήσει αυτό το ρατσισμό, μια χαρά win-win είναι η κατάσταση. Έχω να πω. Να διαβάσετε και το δελτίο τύπου της Φένιξ, της ΜΚΟ, που έχει ασχοληθεί αρκετά. Εκπροσωπεί πρόσφυγες που δέχονται εξώσεις και μας είχε μιλήσει και ένας δικηγόρος στο ρεπορτάζ μας για τις χιλιάδες εξώσεις. Και να υπενθυμίσουμε εδώ ότι εδώ, πέρα από αυτά που είπε ο Κωνσταντίνος και το παράδειγμα της τρανς γυναίκας, μιλάμε για εξαιρετικά ευάλωτους. Δηλαδή αναγνωρισμένα θύματα βασανιστήριων, άνθρωποι με σοβαρές ασθένειες που θέλουν ανεμπόδιστη πρόσβαση σε νοσοκομείο, έγκυες, ανάπηρα άτομα. Λοιπόν, αυτά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτή ήταν η Φάρμα των Ζώων, κάθε μέρα 2 με 3. Να είστε καλά και θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα. Γεια σας. Άντε, άντε, που λέει και 4 πήγε. Like, subscribe, μην ξεχάσετε να υποστηρίζετε το The Press Project. Αύριο πάλι εδώ.